بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد ابن عثمان الفوتي التوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي في الفصل 32 من رمح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم، ناقلا عن صاحب الإبريز رضي الله عنه فأجاب رضي الله تعالى عنه بأن همة الشيخ الكامل هي نور إيمانه بالله عز وجل، وبه يربي المريد ويرقيه من حالة إلى حالة إلى آخره. ci jotay bi wess ñu yamone batay ci charte juromel bi ci shuroto tariqa bi ta mom moy mahabbat ash-shaykh bil inqita'in ila al-mawt sopp bi ñu wara sopp serigne bi ci lu amul dog dog ba kërok ñu gën addu muy expliquer walu tofel gogou moy lan ak nan lay fegna ak nan lay manifester wo bañ gissone dafa am ñaari mandarga mandarga bu ñëkk bi mom moy lepp talibé bi di wër wërlo ci mbiru sëriñ bi ci gattal lu mëna foko waxe lol moy lepp talibé bi di wër wërlo ci mbiru sëriñ bi bëgg bi bañ soppu naqarlo tiis ñakaré contane no jaxlé ragal bek lepp tourné ci tu jumiru serigne du yitté wo lu jumiru serigne ba sax day xawas mom ci bopum sax lay faté bopum ñaaral bi mom moy mu magal ko fi mom manam kon ñaar yo la manam lepp di wor wor lo ci jumiru serigne bi ñaaral moy mu magal ko fi mom magal go xamantene day fété xaw lepp manam ba nga xamné comme tay bu mënu imaginer ni ci ni serigne bi magge ci xaram mënul imaginer ni même bu tay bu fekkone tane serigne bi da daanu ci bir tien bi sax mom mu tim ko ni wala bu waccone sax mom duma imaginer ni mom serigne mo ne fi man ma ne ci kaw abadan day japp ne mom mo ne suuf serigne bi ne ci kaw te lol day dem ba nga xamantene da koy daara ke da koy lay lol muy gis ni lolo xew ndax ni serigne bi noté ci mom lol moy ñaar mandal gay ma dama ñaar yoyu amul amo droit dama sopp serigne bi ndax mandal yi wa ndax dama la am mandal ñoo ko sopp mu la bëgg dama ñaar sopp sallallahu alayhi wa sallam ko la fi même burul serigne bi sax sopp ni rek idmaram idda'a mahabba rek lolo ki dum ko sopp ko ko sopp idda'a mahabba manam moy li ko wote wor da wu dafa wour parce que sincérité bi mu laaj parce que bëgg li mu laaj dafa bari bëgg deug nit ki daal mën na ni bopum daal bëgg na bopum wa lol daal mo gëna yomba wax waaw sama bof mo bëgg na ndax bëgguma luko nakar bëgguma luko dal bëgguma ko gi wa tay bu dara na lo na xew ki na ngam nga xamantene man rek ma wara sofé sino ñu ci man do na sofé wu gaay ci xol ñu def waaw mo dal bëgg na sama bof lool dal mën na ko wax waye amma bëgg ñu ci dess en tout cas dans une moindre mesure mën na né voilà que yéne na len lu bax amna manam xétu mboko gu dox suñu digënté ak yu mel non lool mën na ko woté wo mais amma bëgg deug gi nga xamantene mo motax ñu wax mom ba nga xamantene té affaire baangi ni di reçu té hein dinga waji bu jaxuno ci man mën na sofé waye bo moytul man may daan dama koy baye mu daan parce que man tam dama bëgg sofé kon man sama bop la bëgg man lool man la mëna wax wa la la mëna wax wa tekki wul nak né dama bañ ni ci dess wa dal man da ñu mëna wax dal sama bop dal la bëgg wa bëgg na lool mais nak c'est que affaire bi mom c'est que après man ma ci lor wo tax ha wa da nañ yalla samra manam dama ko waxe non caricature ko pour wala pour ñu ko pour wax ne manam wote wo bëgg dafa jafé bokku tak wa dafa gëna metti ke niñ ko fogué wa wala diiw sama xarit la wu ko sama xarit la ben lañ do gëna da en tout cas mën nga na sama andalo la waaw ndeysan am nañu ay affinité ki yoyu ala yoyu dal mën nga ko woté wax yoyu ki mais ama xarit batu xarito manam ma xamné ben ngeen lool won benen affaire la tay xarit xam nga lu mu bari mu am ñett xarit fukki xarit ku ne mo na xarit tam lool man tamé am di jamm comme niñ ko waxe lool la la gëna bari ay am di jamm dal mo gëna bari baatu xarit baat legi nak dañuy utiliser am di jamm diko tekke xarit ba sans figurer mais bon ala kulli hal kon wote liñ ci djublu non dal moy wote wo ci fer gogou mo gëna en tout cas man wa manam dal li gën dal moy nga ñaan yalla may la nga sopp serigne bi ñaan yalla la nga sopp légi bi ci dess mom moy kon moy ñi ngi yamone ci fi Seydou Ahmed Ibn Mubarak di laaji serigne Cheikh Abdallah Dabakh radiyallahu anhuma ci lan moy waral leg serigne bi bu fi nekké manam ñu gis talib bo xamantene bu fi serigne verdame serigne baangi ni da ngay gis muy jariñu ci lool ci fekk talib mom day wax ne serigne bi mom moko yar manam damo koy tarbira wala serigne mok serigne ñom ñoo and manam wala mok serigne bi ñoy and ci walu gogou digënté manam mu koy tarbiyé diko yar diko yëkëti mais suuf ko day sellu ne suuf serigne bi nekkul wala su serigne bi génné aduna yëg bi day wañé ko lool lan mo koy waral muy tontu ne dafa fekk ne yitté bi nga xamantene mom la serigne bu mat sekk bi di yaré mom moy leeru ngeum yalla am la ci lay yaré taal bi ci leen yekiti leen dina jëlé ci ay xal melo ñu yobul leen ci benen xal muna fa in kana ne bu nekké mahabbata murid deng kon fa ajaba mu tont radi yalla gërem bu yalla gërem allah bu yalla taala ci ko jaanu ni mom bi alna ci leer wo mo himmata sheikh yitte serigne bi am kamil bay ajumat hi moy nur leer imani gëm yalla ngëmum billahi ñal bu yalla ta azza wa jalla magna tedna wabi te ci ngëm gogu yu rabbi ci lay yare al murid taal bi boy raqit ndako yikite diko rañal la min halat ndiko jere ci hal ila hal ndiob ko ci benen hal ben melo ndiob ko ci benen melo mom situation yow ko ci benen situation ben état spirituel yow ko ci benen muna fa in kanat bu fe ndem nek na mahabbatal muridim tiofel lu talib bil sheikh ñeel serigne bi min noor mi ngi tukke ci leer iman yi ngeumam amad daho da koy tuba sheikh serigne bi hadara mo xam tewna awol wak ghaba da fandu bu fekke kon na serigne manam ci leeru ngeumum mum la branché ci leeru ngeumu serigne bi manam leeru mom bossam la xol ci la branché ci leeru ngeumu serigne bi fu meuna nek daf koy tarbi da koy man lol day am da koy fu meuna nek du am ben lan wa du am ben dog walaw mata donte dafa genn aduna donte serigne bi genn aduna wara wa marat mu way ala ci mom alaf ay junni min sinina ci yaa donte lolo am day man di teggu ci serigne bi tout temps parce que leeru manam ndax rawhanu yaa tu serigne bi mom motax mais lool bu serigne bi maté la amma serigne bu matul du ko man mais serigne bu mat man lool nga xamantene même ni mu génné aduna nonu day continuer di man nit ki di manam bu féké nékkon na serignum jamono ji mi dund wa lool il faut que sama mu am manam faut mu nék d'abord serigne bi jamono ji mi dund serigne bi génn aduna mom muy continuer di tibé ci rawxane tu serigne bi mais lool talib yépp manañ ko tamit du talib yépp ko man talib bi ko man moy nga xamantene xolam manam ci ngeumum la branché ngeumum ci leeru ngeumum ci la soppé serigne bi sopp gogou non ci lool ci ngeum gi la aju ci leer manam ci leeru ngeumuk serigne bi la aju ñu dina ñew ci benen parti bi mune kon wa min huna ta fofe kana la nek awliya wali kul qarnin bepp jamono yastamiduna ñi tebbo min nuri ci leer iman nabi ngum yalla yentibi sallallahu alayhi wasallam manam wali yep ci jamono ju nek ñuy continuer sen ngum yalla sen leer ngum yalla ñukoy tibbe ñuy jele courant di brancher wu ci leer ngum yalla yentibi sallallahu alayhi wasallam jamono yep lora muna way rabbihim mulen di yar mum yenti bi sa sa way raqihim mulen di yekati di len rañan lo di len yekati ci maqama yi jeugere ci len maqam walu di am lolu ci yenti bi sallallahu alayhi wasallam ala yalla nek ci mom sax dak ci mom afdalus salati gën di julli wa salam ak salma ndutax mune le annana do fek na mahabbatum seru tiofel fihi ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mahabbatan tiofel la safiyatan bo xamantene bu lap manam bu pur sel khalisatan bu takul dara bu sel la bu takul dara min nuri diko mu tukke ci leeru iman sen ngeum ñom talib ñom walu yi bëgg yeenti bi sallallahu alayhi wasallam sen tiofel ci mom day tax ba sen xol dafa branché wu directement ci yeenti bi sallallahu alayhi wasallam lolu tax ñu mënd tibbe ci mom non ngay lay wa in kanat way bu fekkene na dafa nek mahabbatul muridi tiofelu talibi nak mahabbatul muridi tiofelu talibi fi sheikh ci serigne bi min zatul muridi mi ngi tukke rek ci jëmmi talibi bi ni la min imani wa tukkiwul ci ndëmum intafa dana jarignu bi ci talib ci serigne bi ma dama fek serigne bi mi ngi nek mi ngi sax hadiran bi aji tew ma dama serigne bi fek serigne ba ngi tew day meuna jarignu ci serigne bu toge jox am yeg ni ngam yalla ma ngi yok nangam mi ngi ki buñu toge di ki ni and nangam mu yek ñuy ki mu ko jarign lu bare mais fofu la yam mais su serigne bi tukke ben jamono bu toge 2 3 4 jours une semaine un mois et demi de rek day commencer li fi serigne bi nekul di mom yeug man yeug na ne nangam lol aw khas la ci talib bi talib khas la ci mom mu nan serigne bi bu tewé jotay mom dafa special lol khas la ci talib bi mu nan jotay serigne bi muy tuddu jotay serigne bi diko tag parce que warul won yek différence bu mak wala danaka yek différence entre mu togg serigne bi mu baña togg ak mom ndax bu fekenteene ni muy kiwe ci serigne bi lol deug la ni mu adjo ci mom manam ni muy jokko ci mom deug la ke serigne bi tew wala mu sori wala sax neeku fi mo yam ci mom kep ni mi jariño ci bu toge ci kanamu serigne bi nek ak mom ni lay jariño bu fi neeku mo xam serigne baangi dund wala dundut mais lolou il faut que lan tiofel gi nan wër deug lolou nak amna ay buntu yo xamantene jallon nañ ko yo xamantene ci lolou la doon wax wa ci lolou la doon wax manam moy da ngay sopp serigne bi te du am ben intérêt bu ci aduna du ci alakhira kep nak ko xamantene da nga and ak nitu yalla wala nga diko liggeyal wala nga manam nga koy defal dara rek wala nga diko sop waye ci kaw day ben intérêt bu aduna wala bu alakhira koku non seulement du jarignu ci mom waye ak alkande moko gëna jégué bakkari ci raxam té su fekkentene da ka sop nak té yalla rek tax amul benen intérêt bu nekk ci ginnaw wa kay bu boba nak dina jarignu ci mom donte ginnaw bu gënné aduna la don dafa dem ba Allah xira sax dina gis jarignu ko yalla ñu yalla sam muna kon fa li tax kon li tax xam nga lan motax bu fekente ne nit ki dafa sop serigne bi waya sop gi ci jëm gi rek la adu serigne bi ndeysane mom dafa bax mom dafa ki ndeysane suñu wa suñu man sama mam ah dafa fa dan yobbu nangam biñu nekké xalé ki nangam ba légui ni motax sax man bima dama bay bëgg jël wër sax man ci mom la dem wala suñu koñ hein deug mom mo fi moy ñuy faral bi ñu defal conférence dafa ma neex hein serigne bi ah xet gogu ak yeneen waaw nga xamantene ci jëm ji rek la aju ah ci jëm ji rek la aju koku hmm koku mu ne fa iza ghabat bu faddo azat jëm serigne bi ani zat wali jëmmi talibe bi waqa dayrat al inqita'u aqdo parce que lien bi amatu fi manam fi lien physique bi comme que yow physique bi mo beug physique bi kon bu fi joge rek dotu hein wala lay dok muna wa alamatu mandar gay mahabbatu zat tiofelu jombut hein legui nak mandar gay tiofelu jomb ak bu ngom gi lan mo len wutal moy ne boudé tiofelu jëm ji la néna antakuna té mom moy mu nek mahabbatu tiofelam fi cheikh ci serigne bi li tahsil moy ngir amé nafal ngariñ aw mok li daf ngir jagn dar lor dunyaw yi ngay ko djok aduna aw ukhra yi ko ko djok alakhirah moy li ñu wax léegi lor moy wone ne kon yow jissa jëm mo bëgg jëmum manam moy la moy dang ko bëgg kat ngir xëc ci ngariñ wala ngir dakh lor deg na mom ku and ak mom da ngay dem aljana wala ku sop serigne bi rek day dem aljana wala ku sop serigne bi and ak mom ah deg na do ñak day waral ci nit ki du ñak day am manam affaire yu yoppay bax yi gëna graw yoy nak manam bu ñëk bi moy ne da ngay and ak serigne bi ci kaw bo defé ay tok mom mëna plaider mu mëna la plaider ah leg leg nga deggu ño xamantene ay kilifa lañ ci diiné ji manam pour wañ wax kilifa diiné ay kilifa lañ ci diiné ji ñuy wax né gaay bo gisé ñi amul ñi sëriñ ñom dañuy perte parce que bo para di joxé exemple ñom ay gaay yu sauvé won parce que dañu né lu yobbu won ci kasso ak yoy wala bok ko xamantene da ko mbokam bi ñu yexé ñew ah dañ ta ci parce que ñoom da doon nangul wona nek talibé ak yoy xam nga lool bi ñu yexé ñew ci lañ ko yobbu ci kassaba yoy ñu biñ motax bañ démé ba fa léde affaire bi ci la affaire yi sorti ñuy wax né wala gis nga kon li moy jariñal am sëri xam nga koku mu moy xamul li jariñul am sëri serigne kek lolou du njariñ serigne njariñ li moy ngir yalla dañu and ak mom ngir yalla kenn do and ak mom ngir leneen ngir yalla donc lolou mata baye xel la mo gën ngeen di am relation bo xamantene pour motax ay problème aduna ak yoy sax diko ko wax ak yoy da naka taxoutu ko bok ci teggine waaw deng muna wa alamatu way mandarga mahabbatul iman tiofelu ngem ah moy lan moy takun moy tiofel gogou khal day nek khalisatan li sel kesse li wajhillahi ngir jëm yalla kesse la li gharadin du tiagen ak beug beug manam luñu xëc xintu minal aghrad ci nam nam yi ci beug beug yi manam moy intérêt ben intérêt moy tax du ben intérêt moy tax té lol day mel comme xalé yi ñu bëggënte exemple bobu xam nga xalé yi bo gisé ñu bëgg ni ñu bëggënte amul ben intérêt amul kenn ku ci yaakar ci moromam lenn wala mu ko ci ragal té pourtant dañuy and du bëggënte nga gis leen ñu né hein wa bo xétu bëgg la wala mo la lay bëgg gu sel mo yaakar du dara lu may sentu lu ngeen ngir yalla rek la ndax li tax ñuy and ak sëriñ ñi moy lool moy bu ñëkk bi mom moy le fait nga xamné mom nitu yalla la té nitu yalla bo and ak mom nga loolu day waral manam nga mëna jaaré ci mom comme yalla mom dafa bëgg ko mengo ak ay soppem manam yow da nga bëgg yalla mengo ak sey bir manam da nga bëgg nek ko xamantene yow ak manam sa digënté ak sa borom day wër manam day djub ak djubo da ci am ak mengo da ci am lool nga bëgg manam ngir am ngeureumal yalla lool nga bëgg lool nak boko bëgge serigne bi bo mengo wé ay mbiram ngir liggéeyal bu koy liggéeyal wala sopp bu koy sopp wala lool day waral yalla defal la lool ndax hadith bi ne man aada li wali faqat adantu bil harb kopp ko xamne daf ma nono sama waliyu déclarer nako guerre lool tamit limi tekki moy mafhum mukhalafa moy su fekente da nga ma soppal sama waliyu wala nga xar han nga teralal mako ma teral la bo fexé ba am ngeureumam am sama ngeureum lool lay tek bi ci dess mom moy waluy bi benen bi biir ñu and ak mom moy na waluy bi nit la ko xamantene ci gaay xadara yalla bi la bok kon mom da ngay mëna xam day xam mi nga xamantene mom moy teggini yi nga xamantene mom mo am ci xadara bi nit ki digeentem ak boromam yan teggil la wara samontel ngir digeentem ak boromam nekkin bi yewel mu xamne serigne bi kon daf koy tektal lolu dako koy dako yobbu ci lolu te tegginu gimi ak serigne bi day waral ci mom mu am teggini nga xam mom lo wara mak borom bi lolu lañuy ande ak serigne mais dul bur lenen nak bu lenen deugal bu lenen strictement lenen motax fofu len na ngay samonté ndax mu mat nako wala matako jeexna bam voilà kon fini mom moy kon bu fekete ne intérêt mom motax lool moy wone ni manam benen bu bokut ak yima la wax ni lool intérêt lay tuddu muna fal murid talibe bi nak iza wajada bu dajje an naqsa wagne ko min nafsihi ci bopam inda ghaibati sheikh fa fadduk serigne bi fa taqsir wagne ko manam la gattan lo gi min hu ci mom la joge la mina sheikh tukki wul ci serigne bi bu fekete da nga and ak serigne bi ba pare nga gis na yow demo fern avant ngay wax ne serigne bi la yow waxal ni sax bop la ba pare lool moy su fekente ne serigne bi manam ci critère yi wor goko jele bokut ak nak ko xamantene mom day amul critère wala xamuko koku mom bokut ci ñi wax wax bokk sax ci ñi wax yalla ñaara sam muna wallahu bur yalla a'lam moy ki xam deug deug mbir intaha fulay muna wa fi bughyati salik ci bughatu salik nga xamantene day lim teggi ni nga xamantene ñom mom la talibé di am ci yoonu serigne ci yoonu tu yalla muna afsalu ñettelu teggin bi yaani manam mi ngi ci nam min huquqi manam ñettelu min huquqi ci aq al qudwat roy kay moy serigne bi ndax dañuy wax al qudwa dañ ko wax serigne tamit al qudwa roy kay ala tilmizi ci talibé bi moy iltizamu saxo taati ci top ko fi kulli makruhin ci lepp lu musib ci lepp lo xamne sibef nako makhbub ak lo xamne sopef nako lepp lu ñu sib ak lu ñu sop manam moy lu neex ak lu naqari comme niñ ko waxe lu neex ak lu naqari serigne bi mom bis bu ne li la mom nonu la bu ne du ni xamne du ni wa manam bu ne wi nga xamne wi la bu de non nga xamne non la bu ne wi non nga xamne wi non la bu ne non wi nga xamne non wi la wa Allah deng non seulement daf koy top dafa wara saxo manam kon daf ko wara saxo du lu muy def tay suba mu nan top na ki nga dede daf ko wara saxo bi quwwatin ci katan manam ci doore da ka wara def ak deugray fulla wa azmin ak dogu wala bi quwwati azmin ci deugrayu dogu wa tibi nafsin ak tayu bakkan manam daf ko wara def nak ci lo xamantene bu ko defé xelam ngay dal bola ci mu nanguko naturellement parce que serigne bi moko digal li ah kon lolou bax alhamdullah serigne bi digal na yitté wo gi mu yitté wo rek ba tax mu digal ma li rek lolou moy day ak teranga fi man Allah wa musara'atan ak gaway bo xolé li lutax serigne ñu war ko mëna topé ni manam ñu war am ci lool mom moy serigne dono la ci donay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ash-shaykh fi qawmihi kan nabiyyi fi ummatihi lool gisoon nañ chapitre 18 la suma djuma serigne bi ci nit ci bir nit ñi mi ngi melni kan yenente bi ci bir xetam sallallahu alayhi wasallam ndax moko don da ka don sa borom subhanahu wa ta'ala ci haqu yannabi sallallahu alayhi wasallam daf ni fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima watna ci sa borom watna ci sa borom wala wa rabbika la yu'minu ñom duñu gëm deug deug ngëm gi tax ñuy wax ngëm gu mat sekk hatta ngate yu hakimu ko ñu lay saklo ñu lay atelo sa sunne hakimu ko fi ma ci lepp lo xamantene nak lepp amul lu res lo xamne shajara dawna doxna baylum seen digënté lo xamne dañ ci wuté wala bokku ñu ci xalaat xeyna lepp lol moy bu jikki premier critère moy lepp dañuy wax na lan la ci yenenbi bi wax sallalahu alayhi wasallam lu ci len julit non lay doxé julit bu def limi def ba bare nan def na li lan moy atté del bu fekké li nga def baxul lo ci la mais c'est comme def nga ko paré sax ça veut dire yow da nga ci laj légui ben lol ben mais aussi manam dafa war di def lepp premier réflexe moy lan la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangal fi ma shajar bayna ak ma shajar bayna ak tamit buñu wuté ci xalaat et cetera di xol lan la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ñaaral moy summa la yajidu harajan mimma qadayt ginnaw gi duñu am ben ñeg ci seen xol ben xat ci li nga xamne mom nga dogal yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo nga at até gog nga dogal ñoom ñu ci am ben lan ñeug ñeug ha muy ñaaral moy kon mu remplacer li nga sopp ak li nga bañ li nga ci wayu sallimu taslimat dani womatu womatu gu mat sek motax mu def masdar manam ginnaw tas sallimu mo masdar gi ci tegu moy tasliman gi pour deugereul la tawkid la han waya ba para pour wax ne tamit manam ne kamalu taslim la manam ne womatu manam mat womatu gu mat sek lay do kon lool mom moy ñett yoy xew feek loolu amul nak yalla mom nangul ne gaay gëm nañ yalla nangu fala warabika la yu gëmunu de feek li amul niki nonu yow talib bo ne dama gëm serign en réalité gëm serign bi gëmoko feek yi amul yalla ñu yalla sam Allah wal ya'lam na xam at-tilmiz talib bi an alladhi lin wer wer ma yashuq khatna ala nafsi li nga xamne khatna ala nafsi ci bakanam min ta'ati ci top qudwati roy kayam man moy serign bi aqibatuhu wala aqibatu amrihi mujjantelu mbirum al khair yiwla wal barakat ak barki lu xat ci serigne bi ci talib bi ak top ko lolou yep yiwula ak barke kon talib bi day xamne de toute façon li ko serigne bi digal wala li mu ko téré mom na def rek li serigne bi wax nako top mais scrupuleusement amul lu mu ci tegg ndax lan day xamne lolou barke rek ci nek ak yiw même boudé tay xeyna metti na xeyna naqal na comprendre la xamné mujjeentel gi yew ak barké kessel do nanen lanen newu ci raxul dara yew ak barké la bu raxul dara pur intéressant moy pur dara la raxul lool moy ben manam kon bo lool ben la ci téggine mune arabi o ñentel bi téggine bi manam ak yi serigne bi am ci talib bi an moy ne la yu'athiru du eufel nafsuhu bakanam ala qudwatihi ci kaw roy kara moy serigne bi bishay ci dara min al-khudud ci ay cieur adun yow yeti ko djuk aduna wal ukhra yeti ak ko djuk al-akhirah eufel moy dox priorité du dox priorité bakaram bo da ci ciiru manam ciir aduna ak allah la ngay rek bal li fi nek afiru daf koy eufel mom serigne ala nafsi ci kaw bopam mom ci kaw bakanam mom bi jami'a zalika ci bolem mbir aduna yi ak yu allah fere manam mom lu muy gis ci yiw bu aduna bu alakhir rek pour mom serigne be ko gëna yello mom doy jox priorité serigne bi ci kaw bopam muna amma ukhrawiyat dal ko djuk alakhir manam moy li nga xamantene lu nuy meuna am la lu nuy cieur la lo xamne al-akhirah la mune fa min indi ci da fekk ni sax bo xole manam fa min indi faf serign ba jaa la dikke asluha ciosan ba manam moy talib bi lamu ci am ci serign bi la jogi sax mu ci ciosan ciosan mbir mi ci serign bi la jogi li muy am ci al-akhirah xewal en réalité bo gisé mu am ko yalla man tagatal koko ci serigne bi lako jaarale kon nan lay joxe priorité bopum ci kaw serigne bi ci walu bobu wa amma dunyawit dal nga xamne ko djuk aduna la nak moy lolou luñu man di am rek ci aduna bi fahiya lolou dafa nek fi janbi ma ci waluk la nga xamantene boko xole ci waluk la nga xamantene manam ci moy ci côté boko comp tege diko comparer ma la nga xamne nalaho lak nako am nako ala ya day ci lox te mu jaar ko ci loxoy serigne manam mu li nga xamne mom la talib bi am te mu jaar ci loxoy serigne bi min amril akhirati ci mbiru al akhirah shay'un bir law bo xamne tafa jaru du dara la qimata law amul ben jik amul valeur xolal tay bo xole serigne serign bi li ngay am ci mom bo xolé walu alakhirah lim la ci defal ay maqama yi ngay am ak aljana gi place yu kawé yang fay am ngir mom ak manam bo xolé mbolam ak le fait que rek manam mudé tar bi ba sey ngeum yalla di yok di gëna deugël ba nga xamantene tay bo défé lu bax manam nang cey gagné ni mi gëna reyé yoyu xet ngay amé ci serign bi bo comparé yefi aduna yu doyé di mais do dara kon nan ngay jëlé affaireu aduna nga diko jëndé ce indiqué tek sëriñ ñu wala loko lool ah ngay jox sa priorité sa bop ci affaireu aduna ke sëriñ bi manam tay bu ndor xol wéccio rek mom lim la défal yow mëno ko fay dara waxuma la nga nan dang ko manam comparaison bobu dal wala manam jëru dara dal c'est à dire que mi ngi melni tay manam lu amul ben valeur la voilà lu amul ben valeur la muna wa man kep ko xamne atara afal na nafso bopam ha ala qudwati ci kaw serignum bi sheyim ci dara mina ashay ci mbir yi lu mo mbir mbiro walaw donte bi hayati ci dund saatun waxtu ba'dahu ginnawam manam ginnawam la faqad deug deug baxaso neenal nako manam doyal la haqqahu aqam walam yufa walam yufihi te matalul ko wajibu warifa manam moy lolou di leer moy bu fekente ne yow japp nga ne jeum nga ben dara lu meuna don nak nga jox ko priorité ci sa bop ci kaw serigne bi xamane mataloko ak sa akam mataloko akam neenal nga ko doyal nga ko te say waref sa digeunte ak serigne bi defo ci dara wala mataloko te lolou donte manam pour dundu ne serait-ce que 1 heure de temps après serigne bi manam serigne bi genn aduna yow ngay dess di dundu ne serait-ce que 1 heure de temps nga mebet lolou rek wala nga bëgg ko wala nga yaakar ne lolou warna mëna né rek da nga diko japp rek lolou do nga matalo sa ki ak serigne parce que yow da nga waron na japp ne serigne bi ak dundu mo upp doole sa gosse kon ah kon ah mais bon ah den honnak rek comme que affaireu diela mom bu dédi am na dé mom mais man ma déssa dem dé don ha ya nañ yalla sabu deng wa min tawabi' bok na ci top zalika bobu lu mbir al moy ne layatuma bu mu neub an wolof serigne bi shay an dara min ahwali ci ay xalam az-zahirati yi feñi wal batine ak neub yi al ukhra wet yi ko djik al akhirah wa dunyawi yati ak ko djik aduna bok na ci tamit lool manam li top bobu xal moy serigne bi doko neub say xal manam tay par exemple bulal masalan tay bu ñewé la ak ben mbir lu meuna do doko neub deug bi ñata nek ci sa poche bi non ko non c'est que tu non c'est que ah jamono ji mom 5 euros la yor la mo ne ci poche te fa ke sa ngi ci wala yu mel non hein voilà manam lol tamit donc ko war di ci ak tamit li ngay sey yeug ak sey ki pour mu meun la cey gindi orienter manam yow tam dal logo wax tamit manam ngir meun ko parce que tamit deug gogou mom moy deug gi ñu doono parce que daf cey bok tamit ci meloy talibé mo deug gi mo ram par rapport ak serigne bi moy du ko neub dara ci xalam ci xalam mais pas pour dem nak diko jambat waxuñu lolou du ben wa jambat bi moy wa man day problème sangum sun du temps yi mom dara do xul quoi sun du temps yi tol yi nangam nangam tay ci liguey bi da ngay waru sama collègue yi ah am na ño xamne dañ may xex seug bi dal lol dal vraiment ñaanal ma ci parce que dal deux wa lol moy jamba ah wala tan yi dal mom dal vraiment non lol mom jambat la tuddu waxuñu lol mais pas tant à neub ko xal du ben manam bañ ko neub tamit say xal manam moy say yeg yeg say melo et cetera diko netti lo xamantene par exemple wol diko wax lo xamantene mo ko te deug deug li xaw ak yu mel non deug muna wa en bu fekenteene katama ho dako neub ci am dara faqat deug deug xana ho worna serigne bi ko neub rek moy worna ko moy beggul serigne bi xam ci mom li moy lolu rek moy sa xalu aduna yu alakhiray moy yu alakhiray lolu moy nit ki da am jikko yo xamne taxu ko bax way bugul serigne bi xam ko ha leg leg da ngay gis xet gogou bari na tamit nga xamantene bu serigne bu fi serigne bi nekké dal gaay joué ben xet théâtre buñu football sen digënté ko lolu bu serigne bi demé kenn ku ci nek mel na nga mel même bu serigne bi nekké nak ñepp ku nek di football ci ben théâtre manam ku nek am role boy football xam nga lool kiyam na yalla nañu yalla sam amin wa kala wu fi sol ki ñu ci kenn serigne bi commencé netali ay wax commencé wax li commencé et cetera na leene serigne bu ko defé mom da lu leg leg sax da lu meuna situer situation aw da lu meuna xam kenn ku ci nek lan moy serigne bi rek ndax da ngeen ci an bu mbiri deug deug mbiri nu mu demé nak ko neub waaw ak yeneen ak yeneen ndax don la ñala sam la amin muna wa amadu كنوي هذه الشروط هي شرط كلها ييب وزروات سنانها ت نجمبر تلام مير يوي لا تي فيت كاو ليب ان يكون موي مو نيك القصد جبلو واي في ذلك تي بوبو لي مير كله ليب رضا الله موي غنم يالا موي ني نوخ سانك ليغا خامني مو تيم ليب نيك مير ميغا خامنتيني موم موي سوبرفيزي مير موم doxal bi nga wara doxal ak serigne bi yeb moy lepp li waral lolou nga diko doxale nga diko moy ngeureumal yalla jeex yalla contane rek nga ci djubbu pas pour théâtre do wana na serigne bi dem ko sop ak dem ko beug diko djema feñal ak yoyu lolou taxuko am solo ay buma defé nangam dana ko giss ak dana yoyu amul solo li ëpp solo parce que sëriñ bi da nga wara xamné mi ngi bu féké mat na dëgg day giss say xaal da koy xam loko won té fék dëggul ci yow loolu day wacc estime bi mu amul ci yow bul ko won mbeugël gu ëpp li nekk ci yow bu ko won wan ko rek li ne ci yow nga xamni fi nga yam fi la yam comme li sey na wala radiyallahu fi la ma yam man fi la yam kat gis na ni ya ma gënal ñepp ñepp nak mais sama bop mu la gënal nak ah oui sama bop mu la gënal du bañ na la deuret ah la parce que deggul rek dafa wax rek li nga xamne mo ne ci mom yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam jangal ko manam bu yegiti ko ci benen xal moy ne ko dedet lolou pour mu meuna nek deug deug seugum mat deug manam and bi ngay and ak man pour mu meuna mat deug fokk man sax ma gënal la yow sa bop xam nga mom lañ ni wax ni ne serigne bi da na war yow sa bop imaginer ne même bu yow mëno do ni nek sax nan serigne bu gënne aduna ak yoy parce que yow da nga japp da nga wara japp ne serigne bi sax ya ko wara ndik gënne aduna parce que ya ko wara ndik jugé Mais ndax dara gina sa bop wa ah tay buñu togon ñu ne la informer la ne la serigne bi day genn aduna suba waye nak yow mi dessa na la nangame at nga na ko jeulna sama at yow joxnako ah bu fekete ne bo mo jox ko man ma de momu dund la burul dara dundul mo upp doole sa dundu ba mo ko upp doole upp ko njari ah ganz gut ah gudd la de ah ah aw wala motax mune yentou sallallahu alayhi wasallam me al an ya umar wala wa kay ligi nak mo gem gi matna ah me di won serigne bi waaw yow rek lañ sopp ñun mom yaw lañuy dundé yaay suñu lepp ñun nangam fekk tay waxuma la dara mais wala andon ci bus bi kessa nga am ce ticket yow nga am benn ticket kessa ando nga nar ah seen bi xolal ñu defa parce que man comme ah parce que mon ticket bi nak mom mom la fay ha ha contrôle di ko japp waaw yalla ndi yalla waaw wala sama ah mon nak sama xal li ma yor mom kebab ben kebab la ci meuna am ah ben kebab dogul ak man am te duma lako jox parce que dama xit ah ah xolal na def parce que rek ah manam lo c'est-à-dire que no pour comprendre li nga xamne mom la djublu ci wax bi manam moy mëno woté wo mbeugël gu mat sekk gogou fekk tay situation bo xamantene ay intérêt yu parfois yu ndaw lay doon sax yow da ngay préférer sa bop ko mom wa para ngay woté wo mbeugël gogou yone wut ma yalla ñu yalla sam deng mune kon geureumal yalla rek mom moko mom mom mu nga ci wara djublu ridallahi geureumal yalla azza wa jalla magna tedna wala azza notna ci ngorom wa jalla te magna notelu ngour ak maggaay bop xelu minde fi qas dan ci djublu way manam kon geureumal yalla qas ci djublu way mujira dan bo xamne lolu kesse la dafa dañ min jami'i shawa'ib ci mbollem tilim rek rek yi wal awhami ak ay def la amul dara lu ci rax wal ya'lam tan khamal murid talibe bi an li wer bu wor moy ridallahi ngeureumal yalla ta'ala aj kaaji fi rida mi ngi ci bir ngeureumal qudwatihi rawitaay moy serinu ha ngeureumal yalla mi ngi ci ngeureumal ka serin seigne mi lay comme sop gog nga xamanteni mom moy mom lañuy considérer manam ko xamanteni manam dañ ci faiblesse mais est-ce que luñu mëna fagula ci manam est-ce que nit ki man am ay xéetu jëfine bu muy jëf pour mëna am sop bu deug gog waaw bu jëk bi té mom moy li jitu lepp mom moy mu xam mom déjà que ni tioxel gogou mënuko am luddul ci ndimbal borom subhanahu wa ta'ala manam du lo xamantene nit ki deug day def ay effort yu dul jeex pour di am ko limu wara def moy mu womatu ci boromam subhanahu wa ta'ala te xamni mom yalla la bëgg motax mo andak serign légui lool su ko defé mu ñaan yalla yalla may ko mahabbat cheikh yalla may ko lolou benn mbir la benen bi ci dess mom moy di jema top serigne bi sa suné parce que su fekkete ne ya nga def serigne bi lum la diggal nga gaaw ko def ci comme ñu ko doon wax karap ci era ona deug bu dé da ngay def ni serigne bi bu fekkete ne dang ko top lum la diggal nga def ko lolou day waral mom serigne bi tioxelam ci yow di gëna yok té mom lum lay gën di sop mbir mi lay wëlbeutiko après yow dang ko sop bu koy gëna sop ndax tiofelu serigne bi mo jitu sax sop sax tiofel bu de serigne bi matna da fa fek ne daf la xol tan la ci bir nit ni lolou mo xew deug deug du yow yaay wolbati gune man serigne bi sop dede mom mo ñew sop la xecc la donc lolou mom moye la bo xamantene moye bu gaaw gaaw bi ci dess mom moy lepp lo xamantene xam nga ni serigne bi kat li da ko bëgg manam ngay wala bok manam ngay ñi mu bëgg wala ñi nga xamna ay soppem lañ mo xam seen tioxel matna wala matul ngay faral bi and ak ñom wala ngeen di waxtaan ak ñom ci mbiru serigne bi parce que su fekkentene loolu amna lool day yok sax bëgg bi ngay bëgg serigne bi ba paré nak di daw ñepp ño xamantene wala képp ko xamantene di waxtan ak mom wala di jotay ak mom day waral sa sop serigne wañe day waral sa sop serigne wañe yi dal en tout cas yenn la mbir la yo xamantene yu fondamental la yo xamantene kuko saxo borom subhanahu wa ta'ala mën na la defal suture ba may la deug sop serigne bi deug ni mu wara mëna nek top nak ne ah comme mbiru sop ah manam sifat infial la manam melolo go xamantene nit ki du mom moy sujet bi mom complément la ci comme ci mom wax mom moy sifat infial moy lo xamantene nit ki manuko bañ def comme tay lu demé neké mer wala nelaw gemintu du lo xamne nit ki mo nan xaarama djuk mer leer affaire bi day mom da koy subir manam du wa da koy subir niki nonu gemintu mom du ñew mo nan xaarama ñew gemintu leer gemintu bi moy ñew mom mu subir ko ak nelaw yoy mom dañ koy da koy subir lool moy sifat infial mbeugël tam non la mel ci fatou taala manam bëgg du yow yaay tan ki ngay bëgg xak xatal bu doon loolu mbir mi yomb mais mom manam mom moy day agir ci saxaw leg legi amna nak parti ci bir mbeugël lo xamantene dañ koy fagu même boudé amna parti bo xamantene may yalla kessela wala bok lo xamné natou la buy dalaté xam nga tay nit ki mën na bëgg ko xamantene mom lér na ko nit ki du nit ku bax mais mu bëgg ko rek koku ce fotou fi ala manam lo xamantene mom manu ci dal lala mu bëgg sax nit bëgg go xamantene da ko jaral fu nit ki dem mu dem nek mom lolou souvent nak day dal nit ñi ci digënté goor ñi ak jigen ñi par exemple lool mom yomou na gis ci la gëna yomou gis sax ngay gis da koy top bëgg wëntu ngay mi ki lu nekk ci mom nangam mais mom lu bëgg bëggul keneen mom lu bëgg han na xala mom tayetu ko nangam nangam yoy ni wax han mu ñu da lool mom budé digënté nit ki la ak sëriñ bi daw loolo ko tam wa digënté nit ki ak borom bi subhanahu wa ta'ala loolo may wax mais budul loolo rek loolo natul natul reuy reuy la sax ndax day xol day tax xolu nit ki du addu ci kat borom subhanahu wa ta'ala légui nit ki bëgg gi mi bëgg sëriñ bi manam bu fekkentene yegul ci ni fo lo bobu nga xamantene may la tamem amna ben mbir bo xamantene lolu man na ne moy mu xamne dafa ko bëgg muy fa mu fag ko ci di jëmu top ci di jëmu def parce que xolal li yantou sallallahu alayhi wasallam wax sayyidina umar radiyallahu anhu xam nga fofu dafa am laaj buy jiddu fofu naturellement d'ailleurs moy est-ce que yeen tibi sallallahu alayhi wasallam dem seydina omar radiyallahu anhu waaw dede man ma la wara gënal sa bop rek ci saasi rek mu daal ni mu forcer xolam gën ko bëgg réellement affaire bi am wala boowa dafa am bëgg gi dafa am leneen lu muy tekki motax seydina omar radiyallahu anhu mën ko woté wo ci saasi and ak ni mu deggo ci ciossat question ben nga xam comprendre comme la question voilà donc xam nga laaj bobu d'ailleurs mom moy poser moy est ce que dañu ko rek dedet mala wara gënal sa bop rek muna wa ko yama gënal sa bop ba pare mu deggu comme ni mu deggo won ci njaal doon gi bimu nan ko ha ñepp nak yama leen gënal sama alal ak sama doom ak sama le mais bamu dess nak sama bop la fofu nonu ñaari mbir mo ci mëna bu ñëkk bi da fay général mais benen bi da fa particulier bi nga xamne moy bi particulier moy bi nga xamne may la moy ne yentou bi sallalahu alayhi wa sallam le fait que mu wax ko sayyidna omar radiyallahu anhu da ko kat dom gogou dafa am jeexital ci xolam bu tax mu yekiti ko jele ko ci maqam bi mu nekk yob ko ci benen lool mom ben mo lu may la mais lool teki wul ne ku amul lool rek muno wax manam muno am benen bi manam moy bi nga xamantene nak bobu biñu laaj la té mom moy top parce que boma topé kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni boba yuhibbukumullah so len soppé yalla manam wala bok bo len bëggé sopp yalla gi sax ci yeen bu boba deug deug da ngay top yalla da ngay mënd top man yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam le fait que ngeen may top lolu day waral ba yalla sopp len sopp lo len ñeneen ñi ba bari lolu day waral ni sopp gi nga xamantene mom nga sopp yalla day mat manam legui mbir mi nekkatul ci ne parce que affaire bi tamit deug deug haqiqatan nekkul rek ci ne sopp na yalla manam li upp solo du yow nga sopp mais ñu sopp la la wa sey ibrahim li upp solo do lol ndax bo soppé sopp gi sopp na ha comment sopp man manam par exemple bu mo soppé layla par exemple sopp ko lolou jariñ mo lu bari mais limay jariñ moy layla sopp mo man ñu deug la lolou sama mata baye xat ndax lu mo sopp layla té layla sopp mo mom jariñu dara manam sonal sa bop sax la ci nek digeenti nit ci nak borom subhanahu wa ta'ala le fait que ngay top yent bi sallallahu alayhi wasallam manam buri walu serigne bi tam nga diko top di def manam effort bobu rek lolou day indi manam lolou ci bopam xetuk sop la buñu la laaj manam jëmmi top gi moy xetuk sop gi jëmmi top gi moy xetuk sop gi c'est-à-dire que bu fekkenti ne dama top serigne bi comme yantibi sallallahu alayhi wasallam bimne nit ki du deug deug du gem ni deug deug luddul ne man mu top ma comme li nga xamantene manam mu sop mo bama geunal ko wajuram geunal ko bopum nangam lolou day tekki ne su fekkenti ne yantibi sallallahu alayhi wasallam daf ma digel lo xamantene sama banexu bakkan dafa wute ak lolou mom moy sama banexu bakkan top ko mom limité ki kon mom mo ma gënal sama bakkan dëgg manam sama lolou lay tekki wala kon bu sëriñ bi tamé nonu la manam le fait que mu digël ma lo xamantene du nonu même bu dé bëggumako xam bima xamné lepp yiw la ak barké mo dañ top ko mom momay wonne man kat joxna ko priorité ci sama kaw bop man manam top gogou mom lañu wax légui nak lolou moy liñu laaj nit nit tamit kenn duko laaj lo xamantene manuko la yukallifu llahu nafsan illa wusaha la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha yalla du lula laaj lu mu la joxut du la laaj lu mu nut comme bu affaireu sop affaireu manam sifa al fi'al ñu manam du donc du lo xamantene nit ki da koy duggal ci bir xolam manam lu ko yalla lay defal la donc mbir mi tamit non la manam kon lool la tamit manam kon lim koy laaj manam en tout cas bo amul bir beulé amal bi beulé dik manam bu fekente ne amal bi parce que bi mo moy bi meunta ñak bi mo moy bi meunta ñak moy top gi nga am sax ci top gi té deggu ci top gi muna kon fal fayal masahu na lambat mom talibe bi top gi mu wara lan serigne bi sop ge top gi te muy waral ngeureumal yalla manam mu lambatu ngeureumal serigne bi lepp lo xamne day contane lo serigne bi mu jiew tiane mastata lamu man kim katanam kim katanam bu mu def lu gëna tuuti limu man limu def lu gëna tuuti la limu man lool tamit mo ngi gis motax ñu wax serigne manam talibé bi tamit par exemple ñukoy kirtu ci muy joxe alalam par exemple parce que xam nga alal dafa sooy ci nit ki mu joxe alal même bo xolé alquran jurom ñet yi mu tuddu jihad ba para di wax ci alal ak bakkan manam alal moy joxe lima yo bakkan mom moy man ma demal sa bop bok ci xex bi wala mu jël sama temps def ko ci mbir yi tax affaire bi avancer mu jël sama temps ak sama doole def ci bir lol moy bakkan bi mais boko xolé tout temps ben yon kisse le jital bakkan ci kaw alam ben yo sino yi ci dess yep bi am walikum lay wax do ko wax am fuskum sen bakkat sen alal ak sen bakkat motax kon manam lolu day waral tamit day tax ngeureumal nit ki am ngeureumal hein ngeureumal serigne bi ba pare tamit lolu day tek ben xéetu buy woné ni yow yaama gënal sama alal mais yaama gënal sama bok parce que alal ji nak mo ron nako def rénde lo xamné man ci man lay wélu ci mais le fait que may am yewen bobu diko jël diko jox serigne bi and ak né pourtant soxla nako parce que mënuma ni soxlo mu amna luma ci soxla lu bari mais daf mako jaral hein wala bok serigne bi soxla na service mu jog def ci amul nan way tan tay no dama sonu quoi wala dama way mo xam nga man awma jot nangam yoy lolou yep day waral soxel gi yok ulaika alqawm la yashqa jalisuhum iz yaksubuna almuridina sa'adatuhum طوبى لعبد المريد صادق له بخدمه او بحب او هديات waaw lool la moy ñooñu la moy xéetu nitu yalla yoy am na ku jotay ak ñom sa affaire baax ba faaw doto taxé jott ñooñu la am tane te talibé yi dañuy amé ci ñom ay taxé xéet taxé yu dul jeex motax nak day teranga ak taxé ñel képp ko xamantene ab jaamu yalla la bo xamantene day sak ngeureumal yalla mo am dem murid nam mais nam ngeureumal yalla bo xamne dafa deggu par rapport ak ñom ci lan ci xidma ligéeyal gi mu leen di ligéeyal service nek seen service di la doxal ay wala wala ciofel gi xobbel wala ay hadiya yalla ñu yalla may lool ñu dugg ci taxaw yi wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.